taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 czerwca, jest 9. Małgorzata Majborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie osoby nie żyją, 16 jest rannych. W Kujawsko-Pomorskim doszło do wypadku autokaru wycieczkowego. Wiceszef Komisji Europejskiej przylatuje do Warszawy na kolejne rozmowy dotyczące praworządności. 3 nielegalne kasyna zlikwidowało w Warszawie CPŚP. W Konstantynowie w Kujawsko-Pomorskim trwa akcja ratunkowa po wypadku autobusu wycieczkowego, w którym zginęły 2 osoby, a 16 jest rannych. Na miejsce zdarzenia przyleciały 2 śmigłowce i dojeżdżają kolejne karetki pogotowia. Autokar wycieczkowy przewożący 50 osób z nieznanych jeszcze przyczyn wypadł z drogi, przewrócił się na bok i osunął do rowu. Droga numer 91 jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Praworządność i reforma sądownictwa to tematy kolejnej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, która rozpocznie się za 2 godziny w Warszawie. Pół roku temu Komisja Europejska uruchomiła procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, zarzucając polskiemu rządowi naruszenie zasad praworządności. W wyniku prowadzonych od tego czasu negocjacji wprowadzono kilka zmian w ustawach, ale Komisja ocenia, że to za mało i domaga się następnych ustępstw. Zdaniem Brukseli modyfikacje ustaw sądowych wprowadzone niedawno przez rządzącą większość są niewystarczające. Tymczasem 26 czerwca na unijnej naradzie ministerialnej odbędzie się wysłuchanie Polski. Wówczas kraje zdecydują, co dalej z procedurą ochrony praworządności. Nie wiadomo też, czy komisja pozwie Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o Sądzie Najwyższym. 3 lipca sędziowie, którzy nie poprosili prezydenta o przedłużenie kadencji, przejdą na emerytury. Jednak polskie władze podkreślają, że piłka jest po stronie Komisji Europejskiej. Mamy wyciągniętą rękę. Nawet jeżeli ktoś tej ręki nie przyjmuje, ale niech nikt nie sądzi, że nie będziemy kontynuować naszych fundamentalnych reform. Do takich reform należy reforma wymiaru sprawiedliwości. Mówił premier Mateusz Morawiecki podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Rząd ma też nadzieję, że dziś w kancelarii premiera Frans Timmermans przedstawi wizję rozwiązania sporu o praworządność. Karol Dermoros, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki były premier i były szef SLD Leszek Miller na temat roli, jaką może odegrać jeszcze w polityce były premier, obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Uważam, że to jest i będzie dalej jedyny kandydat, który może podjąć wyrównaną walkę o urząd prezydenta z obecnym prezydentem i nawet nie tylko podjąć, ale pokonać prezydenta Dudę. Gdyby Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, to byłby graczem wagi ciężkiej, ocenił w Trójce Leszek Miller. 3 nielegalne kasyna zlikwidowali policjanci CBŚP i funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Zabezpieczyli 15 automatów do gier o niskich wygranych i zatrzymali 2 osoby. To kolejna akcja na Mazowszu. Mariusz Pieśniewski. W ostatnich dniach policja weszła do 3 lokali z automatami, tak zwanymi jednorękimi bandytami. Na miejscu zabezpieczono oprócz nielegalnego sprzętu także pieniądze, telefony i karty SIM. Zatrzymano 2 kobiety, 50-letnią Polkę i 59-letnią Ukrainkę. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach postawiono im zarzuty złamania prawa organizacji gier na automatach i zastosowano dozory policyjne. Łącznie w tej sprawie jest już 50 podejrzanych, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i organizowanie nielegalnych gier hazardowych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych w wysokości 2 milionów złotych. Polskie przepisy przewidują w takich sprawach karę grzywny 100 tysięcy złotych od każdego nielegalnego automatu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O 13 na Stołecznym w Powązkach Wojskowych ostatnie pożegnanie aktora Romana Kłosowskiego, który zmarł 11 czerwca w wieku 89 lat. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Roman Kłosowski w pamięci widzów pozostał głównie jako Roman Maliniak w serialu 40-latek. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to ja tu będę alfą i omegą. Ale jak podkreśla minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Przez Maliniaka go pamiętamy, a on przecież od szkoły polskiej występował w polskim filmie, a poza tym był także bardzo charakterystycznym i ciekawym aktorem teatralnym. Bardzo się zasłużył dla polskiej kultury. Reżyser Krzysztof Szuster przypomina bogaty dorobek filmowy aktora. Nie tylko role komediowe, ale też poważne. Celuloza Kawalerowicza, Człowiek na torze, Eroika Munka. Roman Kłosowski przez lata występował na scenach warszawskich, w Teatrze Dramatycznym, Nowym i Ludowym. Był też dyrektorem Teatru Powszechnego w Łodzi. Aktorka Teresa Lipowska znała Romana Kłosowskiego blisko 60 lat. Byliśmy w wielkiej przyjaźni. Roman Kłosowski spocznie w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Od 1 lipca w Giżycku i okolicach mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji publicznej. W wakacje samorząd planuje też uruchomienie pilotażowego systemu skuterów elektrycznych i rowerów. Wszystko po to, by ograniczyć ruch samochodów. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. No to mamy pierwszą sensację dużego kalibru i niespodziankę. Ale po kolei oczywiście mówimy o mundialu. Najpierw Serbia pokonała Kostarykę po meczu, który trudno uznać za porywający. Warto było jednak zobaczyć strzał Kolarowa z rzutu wolnego. Coś pięknego. Potem zobaczyliśmy w akcji Mistrzów Świata Niemców. Byli faworytem w meczu z Meksykiem, ale wydarzyło się coś niezwykłego. To Meksyk strzelił w 35 minucie gola i ten wynik utrzymał się do końca. Niemcy mieli przewagę, atakowali, ale grali nieskutecznie. Widać brak napastnika wysokiej klasy. Zatem sensacja. Natomiast za niespodziankę powinniśmy uznać wynik wieczornego meczu. Brazylia zremisowała ze Szwajcarią 1-1. Canarinhos objęli prowadzenie w 20 minucie po strzale zza pola karnego Filipe Coutinho, też palce lizać, ale w 50 minucie uderzeniem głową wyrównał Steven Zuber i ten wynik utrzymał się do końca. Zatem rzeczywiście podział punktów w tym meczu, a wydawało się, że Brazylia w cuglach powinna wygrać. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dziś trzy spotkania. Najpierw o 14:00 Szwecja zagra z Koreą Południową, o 17:00 Belgowie zmierzą się z Panamą i w końcu o 20:00 Tunezja zagra z Anglią. Teraz już siatkówka. Wyjazd na turniej Ligi Narodów do Stanów Zjednoczonych. Nasi siatkarze chyba chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Dziś w nocy Polacy przegrali po raz trzeci, tym razem z Serbami 0-3. Tym razem Serbowie okazali się za mocni. W każdym setu biało-czerwonym udało się wywalczyć kilkupunktową przewagę, ale ostatecznie nie umieli jej utrzymać. Co ciekawe, stosunki wszystkich partii kończyły się wynikiem 23-25. Sześć pierwszych zespołów uzyska awans do finałowego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się we Francji. Pomimo bardzo słabego występu w USA, nasza reprezentacja zajmuje piątą lokatę, która daje awans. Teraz z Chicago kadrowiczy udają się do Australii, gdzie zagrają z gospodarzami Argentyną oraz Brazylią. W bojach z pierwszymi dwoma zespołami jesteśmy zdecydowanymi faworytami. Jeżeli wygramy, powinniśmy bez problemu uzyskać przepustki do finału. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. A teraz już tenis. Alicja Rosolska, grając z Amerykanką Abigail Spears, wygrała deblowy turniej na trawie w Nottingham. W finale, w dwóch setach, ta para pokonała Rumunkę Michaele Burzanescu i Brytyjkę Heather Watson. Marcin Matkowski grał w finale debla w Stuttgarcie, grając ze Szwedem Lindstedem, przegrał jednak ten finał z niemiecką parą. W tym samym turnieju w singlu triumfował Roger Federer. Szwajcar ograł Kanadyjczyka Milosza Raonicza 6-4-7-6. Magdalena Fręch awansowała do decydującej rundy kwalifikacji do tenisowego turnieju WTA na trawiastych kortach na Majorce. Rywalka Polki, Rosjanka Vitalia Diaczenko, skreczowała przy stanie 6-3, 5-2 dla Fręch. Magda w następnym spotkaniu zmierzy się z Amerykanką Alison Ritzki. I jeszcze żużel, bo Państwo bardzo proszą o wyniki 9. kolejki żużlowej Ekstraligi. Faluba z Zielona Góra pokonał Betard Spartę Wrocław 51-39. Siódme ligowe zwycięstwo w sezonie odnieśli żużlowcy Fogo Unileczno. Na własnym torze wygrali z Getwellem Toruń 54-36. W innych spotkaniach GKM Grudziądz zwyciężył Unię Tarnów 52-38, a Włókniarz Częstochowa wygrał ze Stalą Gorzów 49-41. W tabeli prowadzi Fogo Unia. Dziś zdecydowanie więcej chmur, przelotnych opadów i burz, także z gradem. Pojawią się one na południu, wschodzie i w centrum kraju. Niewielki deszcz możliwy także na Pomorzu. W pozostałych regionach bez opadów i sporo słońca, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 28 miejscami na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam maksymalnie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Na przykład kupując dwumetrową lodówkę Siemens No Frost A++ za 3299 zł, dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Tylko do 20 czerwca. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni.

Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy serdecznie i zapraszamy do południa, co dziś w naszym programie. Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, wiedzą Państwo już o tym, od piątku. Lady Punk i goście LP1, to po godzinie 10. Przed 11 fajny film, Ryszard Jaźwiński i jego gość Bogumił Gottfrejów, operator filmowy. Po 11 piosenka dnia i to będzie powrót do płyty tygodnia. Maciej Maleńczuk i Lady Punk, Tańcz Głupia Tańcz. Jan Niebudek. Niezwykły temat dzisiaj o Annie Leibowitz, artystce, fotografce, portrecistce najsłynniejszych postaci naszych czasów. Janek podrzucił mi w piątek, chyba, albo w czwartek, album, ten album, o którym dzisiaj będzie. Coś niewiarygodnego. Koniecznie proszę posłuchać. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, o 11.30. Temat w roli głównej skóra. Jak o nią dbać według najnowszej wiedzy, jaką o niej mamy. No i lektura w Trójce, a ja, że mi jej powiedziała, Katarzyny Nosowskiej, czytać będzie autorka, przygotowała Barbara Marcinik i mamy dzisiaj niespodziankę, ale to o tym potem. No tak, wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Port miłosny jeszcze przez moment. Tydzień temu zaklinaliśmy deszcz, nic z tego nie wyszło. W Warszawie ostatnia burza to 2 tygodnie temu w niedzielę. Ale polecam Państwu 7 wodną masę krytyczną w niedzielę 24 czerwca. Proszę poszukać w necie. Nieźle brzmi, prawda? No i mamy jeden z przebojów wakacji. Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Teraz jeszcze Symu i Calogero, a potem informator ekonomiczny. Cold, cold. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I pray that way. Cold. Always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I pray that way. Did she run away? Did she run away? I don't know. If she ran away, if she ran away, come back home. Just come home. In my blood, she was carried up into the clouds high above. Thank you.

studiu Paweł Rychowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry Państwu. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj, proszę Państwa, o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w poprzednim miesiącu, w maju. Dane będą dotyczyły, to ważne zastrzeżenie, sektora przedsiębiorstw, czyli dokładnie takich firm, w których pracuje powyżej 9 osób, a więc 10 i więcej. W ubiegłym miesiącu, Panie Pawle, to było to przeciętne wynagrodzenie brutto 4840 zł, a ja się zastanawiam, kiedy zobaczymy, kiedy przekroczymy tę magiczną, psychologiczną granicę 5000 zł brutto. No, pamiętajmy jeszcze, że to są uśrednienia statystyczne i wielu naszych słuchaczy może zazgrzytać zębami. Skąd gdzie te 5000? Skąd to się biorą? To jest średnia, a nie mediana tak zwana, bo to już tak gdyby... Mediana, tak, bardziej by odpowiadała rzeczywistości. No, średnia ważona, bo jak jest tam więcej ludzi, którzy zarabiają, no znacznie poniżej tego, to by był jakiś wskaźnik. No, ale niezależnie od tego, to należy się, myślę, spodziewać jednak wzrostu tych płac. One rosną nieubłaganie. No i tak, z jednej strony dla tych, którzy rzeczywiście mają posady i zarabiają, no jest pewnie nieźle, jest lepiej w kieszeni. Dla pracodawców to jest sprawa złożona trochę, bo no coraz trudniej znaleźć im pracowników, prawda? Coraz trudniej sprostać wymaganiom pracownika, który domaga się przecież coraz wyższych wypłat. Ta słynna presja płacowa. No oczywiście, no to dotyczy rozmaitych sektorów, no choćby budowlanego, gdzie coraz trudniej umówić się na jakiś większy remont domu. No, taki pracownik wybiera sobie ofertę, kto da więcej? No, jeżeli pół biedy, jeżeli chodzi o proste malowanie mieszkania, no to robotników niewykwalifikowanych znajdziemy. No ale już ci, którzy mają fach w ręku, no to już stawiają sobie wymagania, a jeżeli nie znajdują roboty, no to jadą na zachód, aby tam sprzedawać swoją pracę jeszcze lepiej. Dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10:00. No, być może ci pracownicy będą kiedyś na zachód podróżować z Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy powstanie w gminie Baranów. Mieszkańcy tej gminy w powiecie grodziskim w niedzielnym wczorajszym referendum zagłosowali przeciw budowie CPK. Na pytanie, czy chce pani budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów, 84% uczestników głosowania odpowiedziało nie. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, pamiętamy, pan Mikołaj Wild, spotykał się z mieszkańcami i mówił, że choć referendum nie jest wiążące, to głos mieszkańców będzie brany pod uwagę. Pytanie, co w takim razie, panie Pawle, dalej z tym projektem? No, głos suwerena chyba jest ceniony, zdaje się, przez tę władzę. Tu jest jednoznaczny i donośny, prawda? No, jednoznacznie to jednak się wypowiedzieli. I co ciekawe, 47% aż poszło do głosowania, co jak na polskie warunki jest dość wysokim wynikiem. No, ale znowu, popatrzmy na to, co się działo w poprzednich latach, gdy, zdaje się, w Białej Podlaskiej przyszedł wielki turecki biznesmen i obiecał gigantyczne inwestycje w Luna Park i tak dalej. Był entuzjazm ogromny, prawda? Mhm. Swego czasu wiązano też nadzieję, o, przyjedzie Michael Jackson i założy tutaj nam Disneyland tak gdzieś na Bemowie. Och, już. Ale te czasy się chyba zmieniły. I myślę, że społeczeństwo nabrało, nawet w małych takich ośrodkach, jednak krytycznego podejścia do tego, do wielkich, gigantycznych inwestycji, które im odmienią życie. No tutaj przede wszystkim, zdaje się, wciąż nie mamy wskazanego wyraźnego źródła finansowania tego gigantycznego projektu, bo być może Chińczycy, być może wielkie firmy państwowe, no ale tak naprawdę nie wiadomo. No i oni, chyba mieszkańcy, nie uwierzyli w tę sprzedaż, w te jakby wielkie pieniądze. Myśli pan, że gdyby się to pojawiło, to byłoby łatwiej mieszkańców przekonać, pokazać im konkretnie, pieniądze są takie i takie, stąd, z tego źródła, co wy na to? Może i tak. Na razie jest jeszcze poza tym, że czy są na to pieniądze, to jeszcze czy jest sens, bo wokół tego też jest przecież wiele niejasności. No, sami tutaj na tej antenie kwestionowaliśmy te wyliczenia, te prognozy co do ruchu lotniczego w Polsce, no, wskazując, że to jest mało realne, żeby to była wielka konkurencja dla jakiegoś Frankfurtu czy Paryża jako ten hub przesiadkowy, prawda? No i przy takiej dużej dozie wątpliwości, no nie dziwię się, że mieszkańcy gminy Baranów zdecydowali, jak zdecydowali. Czy w Polsce już wszyscy mają dostęp w domach do internetu? No oczywiście, że nie wszyscy, ale ile gospodarstw, być może Państwo się zastanawiają, gospodarstw domowych korzysta u siebie z sieci? Odpowiedź przynosi dzisiaj druga strona Rzeczpospolitej. Ogólnie 82% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu. Mówię ogólnie, bo w rodzinach, w których są dzieci, ten odsetek skacze do 99%. No i chyba można powiedzieć, że dostęp do sieci dzisiaj w Polsce jest Powszechny. I młodzież to wymusza, tak? No, jakbym ja tak się cofnął o 40 lat, to podejrzewam, że no, nie dałbym rodzicom żyć, gdyby nie mieli telewizora, bodaj czarno-białego, gdy ja miałem lat kilka, prawda? No dzisiaj, no to jednak dzieci i młodzież domagają się trochę więcej. No ale jednak no, świadczy o tym, że no, jesteśmy cywilizacyjnie no jednak na przyzwoitym poziomie, a ten mały odsetek gospodarstw, które internetu nie mają, wynika też, jak się możemy dowiedzieć, chociażby z tych wiadomości, z tego, że często w ogóle rezygnują. Po prostu nie chcą. Bo nie jest im potrzebny, nie chcą. Świadomy wybór, kontakt im starcza przez telewizję, czy może radio, program trzeci. Ale jednak to jest trochę też tak, jak z bezrobociem. Ono zawsze w zdrowej gospodarce, zawsze na pewnym niskim poziomie będzie, chociażby ci, którzy pracy szukają albo pracować, przepraszam, nie chcą. To a propos świadomych wyborów, w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy liczba płatności kartami debetowymi była większa niż gotówką. I chodzi o dane za ubiegły rok, informuje o tym Guardian, a ja czytam o tym na stronach internetowych Pulsu Biznesu. Czy gotówka kiedyś w ogóle zniknie? Są takie eksperymenty i pomysły? Zdaje się, że w Szwecji jest bliska zniknięcia, no ale nie jestem pewien, czy na bazarku, na którym Londyńczyk kupuje te ananasy, banany i pietruszkę, to zniknie zupełnie. No, taki... Nawet jeśli pojawi się możliwość płatności zbliżeniowych, prawda, to ta gotówka gdzieś tam będzie zawsze. No tak, no pamiętam taką ulicę z Londynu, Berwick Street, słynącą z tego, że są tam sklepy z używanymi płytami analogowymi oraz bazar warzywny. Myślę, że tam banknoty z podobizną królowej jeszcze długo, długo będą w obiegu. I na koniec wakacje. Proszę Państwa, od 1 lipca w Giżycku i w okolicach Giżycka mieszkańcy i turyści, to być może dla wielu z Państwa cenna informacja, będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji publicznej. W wakacje samorząd planuje uruchomić także pilotażowy system skuterów elektrycznych i rowerów. No wszystko to, by ograniczyć ruch samochodów. Pytanie, czy można skutecznie odzwyczaić ludzi od używania własnych aut? Znakomity pomysł z tego, co widzę. Jezioro Niegocin jest tak piękne, a Giżycko jest miasteczkiem no starym, z wąskimi uliczkami, jeszcze z tym mostem takim, który jest zamykany co jakiś czas i korki powoduje. No gdyby tak się udało te samochody przyjezdnych turystów odstawić, tak, niech one tam sobie po przyjeździe sobie przy stoją. Pensjonatach, prawda? Tak, a oni niech sobie po tym Giżycku do tej twierdzy Bojen czy innych atrakcji sobie jeżdżą. To jest jednak jeszcze jedna sprawa. Jeżeli dobrze będzie funkcjonowała ta komunikacja publiczna, to nawet jeżeli będziemy za nią płacić, to być może wyjdziemy z tego etapu zachłyśnięcia się tą motoryzacją, kiedy każdy musi mieć samochód. Musi mieć własny samochód. Właśnie i tak dalej. A przykład Giżycka, no, kto wie, może się rozprzestrzeni. Powiedział Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, który sam jest fanem komunikacji miejskiej, prawda, panie Pawle? Pan korzysta bardzo często. Czy do jakiegoś fanklubu się nie zapisałem? Wiem, że jest w Warszawie takie stowarzyszenie miłośników. Ale używa pan. Używam z pragmatycznych względów po prostu. Mam metro pod domem i pod pracą i nie opłaca mi się brać samochodu, żeby jeszcze dodatkowo płacić za postój w centrum. No, i stolicy to świetnie funkcjonuje. No tak, no przynajmniej w Warszawie ta komunikacja, przynajmniej w niektórych dzielnicach na tyle dobrze funkcjonuje, że o samochodzie na co dzień można zapomnieć. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I aparat systemowy Canon EOS M5 z technologią NFC w niespotykanej cenie 3199 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.

Paweł Domagała, weź, nie pytaj. To jego nowa piosenka zapowiadająca nową płytę. Za kwadrans dziesiąta, jak zwykle o tej porze w poniedziałki, sięgamy po piosenki, które radio grało dokładnie 40 lat temu. Na początek gwiazdorzy jednego przeboju, tak zwani One Hit Wonders, bo czy ktoś jeszcze pamięta jakąś inną piosenkę duetu Marshall Hayne, Dancing in the City, a potem piosenka o Hałce, czyli How Can This Be Love, Andrew Gold. Passing thing we're going through. How Can This Be Love to Andrew Gold, a wcześniej Dancing in the City, Marshall and Hayne, dokładnie 40 lat temu. Dzisiaj o godzinie 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Klub Trójki poświęcony książce o Grzegorzu Ciechowskim autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Piotra Stelmacha. Będzie muzyczny akcent, wystąpią Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Dariusz Bugalski zaprasza, a my mamy chyba już ostatnią porcję zaproszeń. Dwie dwójki, siedem trójek, Agnieszka przy telefonie, polecam. Do godziny 10 Antonina Braxton.